Hei, hei, Mathias, hei, står ikke med deg, gutt. Ja, det bra, det var lenge siden, ja. Ja, det var det, gutt. Jeg går og sliter og drar her. Ja, klart, ja. Men du går og drar på? Nei, jeg kjøper sånne halvstekte rundstykker. Ja, ja, det godt. Ja, det godt, ja. Men du, de der, det de ikke noen halvstekte rundstykker, det der, vet du. Det halvstekte rundstykker. Ja, de helstekte, de brune, helt brune. De er halvstekte, de er stekte i, ikke bare halv.